göç oldu. Göçler yola dizildi. Uyku geldi, ela gözler süzüldü oy süzüldü. Üç gün oldu elim yerden üzüldü oy oy üzüldü. Dağlar nereden aşar yola yaylanı oy oy yaylanı neye yaylanı oy. Yeah.